Det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Här råder stilla frid och jag glömmer både rum och tid. Du ligger här bredvid och jag känner hur du andas. Att älskas ut av dig är det vackraste för mig. Så sagolikt det är att se morgondimma lätta när mörkret sakta flyr och att se hur dagen återgryr. En kylig morgonbris sakta sveper genom rummet. Jag kryper tätt intill, lycklig för att du finns till. Stunder av stillhet, ett ögonblick av ro ibland. Stunder av lycka, att bara ha varann. Det är en rikedom att få älska och att älskas. Och kärleksvarsamhet är det vackraste jag vet. Det som finns är att vara någon nära. När månen lyser klart över skog och mark så underbart. Du ligger här bredvid och jag känner hur du andas. Att älskas ut av dig är det vackraste för mig. Ett ögonblick av ro ibland. Stunder av lycka, att bara ha varann. Det är en rikedom att få älska och att älskas. Vår kärleks sårbarhet är det vackraste jag vet.